Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki od jutra do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 listopada, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Polacy są wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas w strefie Gazy, informuje szef dyplomacji. Prezydent mianował marszałków seniorów Sejmu i Senatu. Pierwsze obrady poprowadzi Marek Sawicki z PSL-u. Będzie już chłodnie i deszczowo, nadeszła prawdziwie jesienna aura. Wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas w strefie Gazy są Polacy, ujawnił minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau powiedział o tym w Paryżu po międzynarodowej konferencji humanitarnej dotyczącej pomocy dla palestyńskich cywilów. Odmówił podania dokładnej liczby przetrzymywanych polskich obywateli. Nie chciałbym mówić o szczegółach. Stosowne kroki są w wymiarze zarówno tym polskim, jak i międzynarodowym tutaj podejmowane i ze względu na dobro sprawy myślę, że na tym poprzestanę. Według MSZ-u w strefie Gazy na ewakuację czeka także 29 polskich obywateli. Minister Rau potwierdził, że cały czas prowadzone są działania dyplomatyczne także w tej sprawie. Izrael zgodził się tymczasem wprowadzić codzienne 4-godzinne przerwy w działaniach militarnych w północnej części strefy Gazy, poinformował Biały Dom. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że pozwoli to na ewakuację cywilów. John Kirby powiedział, że 4-godzinne przerwy w walkach na obszarach północnej Gazy będą ogłaszane 3 godziny wcześniej. W tym czasie Izrael nie będzie prowadził na tych obszarach żadnych działań militarnych. Kirby dał do zrozumienia, że decyzja rządu Izraela jest wynikiem bezpośrednich rozmów pomiędzy prezydentem Bidenem a premierem Benjaminem Netanyahu, podobnie jak utworzenie 2 korytarzy humanitarnych dla cywilów. Prezydent Joe Biden wykluczył jednak możliwość wprowadzenia w Gazie całkowitego zawieszenia broni. Nie ma takiej możliwości, powiedział przed odlotem z Białego Domu śmigłowcem Marine One. Biden zapowiedział, że zrobi wszystko, co możliwe, by doprowadzić do uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sytuacja w Polsce wymaga spokojnej współpracy na scenie politycznej, powiedział prezydent podczas uroczystości powołania marszałków seniorów Sejmu i Senatu. Andrzej Duda zaznaczył, że jest pewny, iż nowy parlament rozpocznie obrady w sposób godny, zgodnie z oczekiwaniami rodaków. Mamy dzisiaj szczególną sytuację, wymaga ona dużego skupienia, w wielu przypadkach wymaga także i spokojnej, wspólnej pracy na scenie politycznej i tej parlamentarnej i także i poza parlamentem w zakresie władzy wykonawczej. Wierzę w to głęboko, że i teraz i przez najbliższe lata, kiedy prowadzimy Rzeczpospolitą w tych trudnych czasach, w taki sposób właśnie będziemy umieli te ważne kwestie związane przede wszystkim z bezpieczeństwem Polski na arenie międzynarodowej realizować. Marszałkiem seniorem Sejmu został Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego i to on poprowadzi w poniedziałek pierwsze obrady. Na marszałka seniora Senatu prezydent mianował Michała Seweryńskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Szybki spadek inflacji w nadchodzących miesiącach i kwartałach będzie kontynuowany, powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej szef Banku Centralnego dodał, że inflacja w Polsce niczym szczególnym nie wyróżnia się na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Według projekcji inflacja na koniec roku będzie jednocyfrowa, jak to mówimy. Według naszej projekcji między 6 a 7, ale różne inne zewnętrzne ośrodki, w tym o dziwo nawet bankowe, przewidują 6. Idziemy w kierunku inflacji pełzającej, tej 5%. Na koniec roku przewiduję, jeszcze raz powiem, między 6 a 7. Koło połowy przyszłego roku będzie 5, czyli już zejdziemy do inflacji pełzającej. A analitycy bankowi, no w tych bankach, które obiektywnie no liczą i mówią to, co wyliczyli, mówią, że będzie 4. Adam Glapiński powiedział, że biorąc pod uwagę prognozy inflacji i obecne dane makroekonomiczne, nie wyobraża sobie podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku. Europosłanka PiS Beata Mazurek nie jest zaskoczona decyzją Europarlamentu o uchyleniu jej i trójce innych deputowanych immunitetu. Sprawa ma związek ze spotem Prawa i Sprawiedliwości odnoszącym się do polityki migracyjnej Platformy Obywatelskiej, który promowała czwórka europosłów. O uchylenie immunitetów wnioskował do polskiego sądu założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych Rafał Gaweł, zarzucając jego autorom nawoływanie do nienawiści. Beata Mazurek powiedziała, że sprawozdawca wniosku w sposób jednoznaczny wnioskował o jego odrzucenie. bardzo trafnie to argumentując, a jednym z tych argumentów było to, że ten wniosek został złożony z zamiarem zaszkodzenia nam w naszej działalności politycznej tu w Parlamencie Europejskim. Kolejny argument był taki, że treść spotu, który został przez nas polubiony i podany dalej, nie przekracza tak naprawdę dopuszczalnych norm publicznej wypowiedzi w życiu politycznym w państwach członkowskich. Więc idziemy dalej, działamy dalej, w niczym nie jesteśmy tutaj ograniczeni w swojej działalności. Na pewno nie ulegniemy takiej presji, że będziemy zastraszani i będziemy ograniczać naszą aktywność polityczną. Poza Beatą Mazurek, Europarlament uchylił immunitety także Beacie Kempie, Tomaszowi Porębie i Patrykowi Jakiemu. Przez cały weekend towarzyszyć nam będzie jesienna aura, będzie nagłą pochmurna, w wielu regionach także deszczowa. Będzie to weekend z przelotnymi opadami deszczu, których w piątek spodziewamy się przede wszystkim na południu i południowym zachodzie kraju. Następnie w sobotę i w niedzielę te opady mogą wystąpić już w całej Polsce, jednak ich sumy nie będą bardzo duże. Mówi Emilia Szewczak z IMGW i podkreśla, że zrobi się chłodniej. No jeszcze tylko dziś temperatura przekroczy 10 stopni. Więcej o tym za chwilę po serwisie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i właściwie tak uzupełniając prognozę pogody, tylko na wschodzie Polski na ogół bez opadów, a generalnie w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w Tatrach o 3 cm. Na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie do 12 na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie spadać. Proszę Państwa, dawno nie był widziany, wszyscy o nim słyszeli. Część osób, myślę, że duża część tęskniła. Piątek w końcu nadszedł, mamy go dzisiaj, rozpoczyna się weekend. A jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to słońce wzejdzie o 6.46, zajdzie o 15.52, a dzień będzie trwał 9 godzin i 6 minut. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj w Porze na Trójkę porozmawiamy m.in. o rankingu najbardziej atrakcyjnych mężczyzn według magazynu People. Pierwsze miejsce zajął Patrick Dempsey, ale nie zabraknie też Państwa głosów w tej sprawie, taką przynajmniej mamy nadzieję. Istnieje jakiś taki koktajl idealnego mężczyzny? W zależności od danej osoby, każdy ma swoje. Idealne? O, takie tylko. A to jest mój idealny mężczyzna. Nawzajem. O właśnie, co sprawia, że ktoś jest dla nas atrakcyjny? Nasz telefon jest już do Państwa dyspozycji. 2 2 7 3. No właśnie, bo ktoś by popatrzył na zdjęcie pana Patryka i by sobie pomyślał, no nie, no gdzie, no proszę, tu są inne, bardziej intrygujące osoby. Co za proporcje, nie tylko wiem, za duży nos albo coś, prawda? Pytanie, no nie wiem właśnie, czy to jest kwestia proporcji, czy czegoś zupełnie innego, czy charyzmy, czy wzroku, czy jakichś takich innych być może substancji, które wydzielamy i które, które powodują, że aury, tak, jesteśmy w stanie uwodzić na przykład. Mhm. Proszę Państwa, 2 2 7 3. Jeszcze przed 7 przeniesiemy się do Czech. Tam partia komunistyczna organizuje autokar na zakupy do Polski, a premier porównuje ceny z tymi, które są w Niemczech. Swoją wyprawę zrelacjonował w mediach społecznościowych. Jestem kousek za granicą w niemieckim Walczasynu. Na nagraniu widzimy szefa czeskiego rządu na parkingu jednego z supermarketów. Chwilę potem kupuje on 9 podstawowych produktów spożywczych, za które płaci około 500 koron. No proszę bardzo. Wrócimy oczywiście do tematu piękna i tej atrakcyjności, ale też zajmiemy się tematem franczyzy. Moje zdanie takie, że rzeczywiście na rynku występują problemy. Mówi mecenas Radosław Płonka, ekspert BCC. Podmioty silniejsze ekonomicznie, czyli franczyzodawcy, korzystając z zasady swobody umów, narzucają rozwiązania franczyzobiorcom. Ostatnio sąd w Gdańsku zajął ważne stanowisko w tej sprawie, ale jeśli chodzi o nasze poranne spotkanie, to nie zabraknie też informacji z dróg czy ze świata sportu, a my razem spędzamy czas do 8:45. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Ja cię urządzę, powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Naukowcy są zgodni co do jednego, na naszą atrakcyjność duży wpływ mają stereotypy, to między innymi łatwość podejmowania decyzji, niezawodność czy wiara w siebie oraz cechy fizyczne, takie jak wysoki, silny, krzepki, szeroki w ramionach. Część socjologów twierdzi jednak, że choć mężczyźni wciąż dążą do wpisania się w stereotyp i szukają ich wśród swoich drugich połówek, kobiety z biegiem czasu coraz rzadziej dobierają według nich partnerów. To w teorii, a jak jest w praktyce? O cechy idealnego mężczyzny pytał przechodniów Józef Niewiarowski. Jaki jest według pani przepis na idealnego mężczyznę? Człowiek, z którym jest ciekawie. Wysportowany. Wspiera, nie obraża, nie pije. Pani by była, jakby był trochę wyższy. Rozmowny, elokwentny. Opiekuńczy, szarmancki, dbający o rodzinę. A jakieś cechy fizyczne może? No, fizyczne, no żeby nie był jakiś otyły za bardzo. A tak to, no jak mężczyzna. Istnieje jakiś taki koktajl idealnego mężczyzny? W zależności od danej osoby, każdy ma swoje. Idealne? O, takie tylko. A to jest mój idealny mężczyzna. Nawzajem. Celebryta, postać z popkultury, która jest takim przykładem prawdziwego faceta. Celebryci są poza moją sferą zainteresowań, natomiast ktoś, kto zrobił na mnie duże wrażenie, słyszałam wywiad z swoim myśleniem o ludziach, relacjach między ludźmi. Zrobił na mnie ogromne wrażenie Marek Kondrat. Gajos, prawda, był taki dosyć przystojny facet. Olaf Lubaszenko, Olbryski to nie. Robert Lewandowski. Idziemy na koncert dzisiaj za kabel. Mądre słowa piosenek i dobre podejście do bycia mężczyzną. Według Edyty Łopackiej-Sęczyk i Anity Machaj, badaczek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponad połowa kobiet deklaruje, że mężczyzna nie musi posiadać mieszkania ani samochodu, a nieco mniej niż połowa nie oczekuje, że partner będzie się sam utrzymywać. No ale to chyba się wszystko ze sobą łączy. No bo jeżeli ktoś nie ma nic i za bardzo sobie nie radzi w życiu, no to zaradny jakoś specjalnie nie jest, ani także przedsiębiorczy. No tutaj, proszę państwa, otwieramy dyskusję na ten temat, co świadczy o atrakcyjności. Zdecydowana większość wymaga także od partnera bardzo dużej empatii, ale również zaradności właśnie. Podsumowując, współczesny mężczyzna to czuły barbarzyńca. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. A nasz numer do dyspozycji 2 2 7 3. Shape of man, clever.

O nawoływanie do nienawiści oskarżył ich Rafał Gaweł, założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Koniec strajków w Hollywood. Aktorzy osiągnęli wstępne porozumienie z głównymi studiami filmowymi i telewizyjnymi. Poza podwyżkami pensji ugoda zawierała postanowienia mające na celu ochronę aktorów przed skutkami wykorzystania sztucznej inteligencji oraz premie ze streamingu. Protest wstrzymał produkcję w całej branży filmowej i telewizyjnej na prawie 4 miesiące. Pełny serwis Trójki o 7. A 7 punktualnie za 29 minut. Teraz Robert Grzędowski w studiu i sport w Trójce. Dzień dobry. Wygrana Legii, przegrana Rakowa w czwartkowych meczach piłkarskich europejskich pucharów. Raków Częstochowa grał na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona w ramach Ligi Europy. Mistrzowie Polski przegrali to spotkanie 1-2. Od 12 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla obrońcy Bogdana Rakowitana. W tabeli grupy D Raków pozostał na czwartym miejscu z jednym punktem na koncie. Liderem swojej grupy w lidze konferencji jest za to Legia Warszawa, która wczoraj wygrała przed własną publicznością ze Zrińskim Mostar 2-0. O meczu mówi strzelec pierwszego gola dla wojskowych Rafał Augustyniak. Mówi się, że rywal gra tak na tyle, ile mu się pozwala. Myślę, że my też dobrze wyglądaliśmy gdzieś przy tym rozgrywaniu piłki, nie baliśmy się. Fajnie wychodziliśmy w pierwszej połowie spod pressingu i rywalowi się troszeczkę odechciewało za tą piłką biegać. Legia ma na koncie 9 punktów uzbieranych w 4 spotkaniach Ligi Konferencji. Tyle samo ma Aston Villa, ale to wicemistrzowie Polski przewodzą w grupie E. Tuż po zakończeniu wczorajszych spotkań w europejskich pucharach selekcjoner reprezentacji Michał Probierz ogłosił listę powołanych na najbliższe zgrupowanie i mecze z Czechami oraz z Łotwą. Spotkanie z Czechami, przypomnę, będzie decydującym w walce o bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy. W kadrze znalazł się m.in. najlepszy bramkarz początku sezonu francuskiej Ligue 1 Marcin Bułka. Wraca także ostatnio nieobecny obrońca Jan Bednarek. Zabrakło miejsca dla niespecjalnie skutecznych ostatnio napastników Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka. Mecz z Czechami zostanie rozegrany 17 listopada. Wczoraj mecz w turnieju finałowym Billie Jean King Cup rozgrywały za to polskie tenisistki. Przegrały z drużyną Kanady 0-2. Magdalena Fręch nie dała rady Marinie Stakus. Magdzie Linet nie udało się wygrać z Leilą Fernandez. Polki straciły szansę na wyjście z grupy, choć zagrają jeszcze dzisiaj z Hiszpankami. W ciągu dnia więcej rozpogodzeń na wschodzie, a na zachodzie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie do 12 na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu kraju początkowo dość silny. 27 minut pozostało do godziny 7. Dzisiaj rozmawiamy o atrakcyjności. Ja myślę, że bardzo ładnie to pan Jacek Fedorowicz w swojej piosence podsumował, że mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że ma w sobie coś. Gdy głos ma milusi, być piękny nie musi. Ale zakończenie jest takie. Chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest. Taki dodatkowy bonus. I jeszcze jeden głos. Myślę sobie, że dla mnie takie ważne u kobiety są dwie cechy. Przede wszystkim fantastyczne poczucie humoru, a po drugie piękny umysł. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Przepięknie powiedziane. Myślę, że to dotyczy obu płci i umysł, ale też tak. Taka piękna dusza. O, proszę bardzo. Zaczęliśmy telefony od fragmentu lirycznego, więc być może to jest ten kierunek. Ignacy teraz przed nami i samoloty, a my za chwilę zajrzymy na strony Polskiego Radia. Ostatnia noc, będę niewyspany, bo po głowie chodzisz znów. Kupiłem lot zbyt drogi, co dla ciebie kupię ich ze 100. Już zgubiłem klucze, portfel i parę monet. Nie czekam już na lepszy moment. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom ten skrocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Widzę już ląd pośród dachów, twój dom, światła miasta. Mijam już kawiarnię i most. Na pamięć znam tę drogę. Twój uśmiech już nie może czekać. Nie chcę więcej czekać.

19 minut pozostało do godziny 7. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Zaglądamy teraz na strony Polskiego Radia. Proszę Państwa, na Polskie Radio 24 ciekawy artykuł o tym, że Polacy nie chcą już wyjeżdżać do pracy w Norwegii. Norweska pensja wypłacana w koronach po przeliczeniu na euro lub złotówki 10 lat temu była wyższa o 50%. I te informacje przekazuje norweski nadawca publiczny NRK, powołując się na agencję, jedną z agencji zatrudnienia. Inny czynnik to znaczny wzrost płac w krajach Europy Wschodniej. Konkretne wyliczenia znajdą Państwo na polskieradio24.pl. To teraz informacja związana z przedsiębiorczością. Osoby po 50 roku życia zakładają rocznie 35 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. Wynika z opublikowanego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W Polsce około 23% aktywnych zawodowo osób po 50 prowadzi taką działalność, a średnia unijna to 18%. Najczęściej wymienianym powodem założenia własnej firmy była potrzeba niezależności, 71%, chęć wykorzystania doświadczenia zawodowego 69%, 63% osób w tym przedziale wiekowym założyło firmę, bo pozwoliło im to utrzymać aktywność zawodową po utracie pracy na etacie. Na polskieradio.pl ciekawy artykuł o cyfrowej ekologii. Podobno jeden e-mail, proszę Państwa, to 4 gramy dwutlenku węgla. A my przecież dostajemy mnóstwo wiadomości. Wielkie firmy jakoś się nie przejmują, rozsyłając taki mailing. Deklarują, że są coraz bardziej ekologiczne, a każda aktywność w sieci wymaga ogromnej infrastruktury cyfrowej. To konsumuje mnóstwo energii. Szacuje się, że cyfrowy ślad węglowy jest mniej więcej taki sam jak ślad węglowy, który generuje transport lotniczy. Do 2025 skala tego zjawiska może się zwiększyć dwukrotnie. No i ciekaw jestem, jak ten cały spam ma się do ekologii. Ale zdaje się, że także my powinniśmy trochę ograniczyć się z lajkowaniem różnych postów, które czasami niekoniecznie są sensowne. I może faktycznie warto przemyśleć wysyłanie aż takiej liczby maili. A i zrezygnować się na przykład z newsletterów. Zaczęło się w 1976 roku w pewnym sensie, taka rewolucja technologiczna. Wówczas Steve Wozniak założył wspólnie ze Steve'em Jobsem Apple Computer. Niestety dotarła do nas wiadomość, że współzałożyciel Apple'a, Steve Wozniak, trafił do szpitala w Meksyku z powodu możliwego udaru. 73-letni naukowiec i przedsiębiorca miał wziąć udział w Światowym Forum Biznesu w Santa Fe, a w środę miał zaplanowane wystąpienie na konferencji. To też informacja ze strony Polskie Radio 24.pl. 17 minut pozostało do 7. Największe zakupy w Polsce robili już prezydent Czech Petr Pavel i były premier Andrej Babiš, a teraz będą je robić czescy komuniści. Proszę państwa, partia wynajęła autokar, którym będzie można dojechać do Kudowy Zdroju, a o szczegółach z Pragi nasz korespondent. Autokar ma wyruszyć wcześniej rano z Lysej nad Łabą. Po drodze zatrzyma się jeszcze w kilku miejscowościach, aby o 9:00 zameldować się w Kudowie Zdroju. Tu każdy z pasażerów będzie miał kilka godzin na zrobienie zakupów. Zaraz po nich powrót do domu. Koszt biletu w obie strony to 200 koron, czyli około 36 zł. Nie chcemy na tym zarabiać, deklarują organizujący wyjazd przedstawiciele struktur komunistycznej Partii Czech i Moraw w Nymburku. Ale wyjazd opłaciłby się nawet, gdyby bilety były znacznie droższe. Żywność i nie tylko jest bowiem w Polsce nawet o 1/3 tańsza niż po drugiej stronie granicy. A że zbliżają się święta, warto skorzystać, zachęcają komuniści. Przed rokiem zorganizowali podobny wyjazd, tyle że do Drezna, gdzie też jest taniej niż w Czechach, o czym za chwilę. Oprócz wymiaru ekonomicznego, akcja komunistycznych działaczy z Nymburka ma też wymiar polityczny, co widać na czerwonej grafice reklamującej wyjazd do Polski. Jest na niej hasło z fialową drachotą, czyli drożyzną, za którą ma być odpowiedzialny rząd Petra Fiali. Wróćmy więc do Niemiec, do których premier Fiala udał się niedawno na zakupy. Swoją wyprawę zrelacjonował w mediach społecznościowych. Jestem kousek za granicą w niemieckim Walcach. Na nagraniu widzimy szefa czeskiego rządu na parkingu jednego z supermarketów. Chwilę potem kupuje on 9 podstawowych produktów spożywczych, za które płaci około 500 koron. Cięcie i już premier jest na parkingu sklepu tej samej sieci, tyle że w czeskim Hebie. Za te same produkty zapłacił właśnie o 60 koron więcej. Ponadto okazuje się, że niektóre z nich są w mniejszych opakowaniach niż te z Niemiec. Petr Fiala chce się dowiedzieć, skąd różnice w cenach i wielkości produktów. Zapowiada, że wyjaśnień będzie domagał się od producentów. No a przedstawcie sobie, co się stało, nasz pan premier. Kolejnego dnia z premiera kpi jego główny konkurent polityczny Andrej Babiš. Potrzebował pan 2 lat, żeby uwierzyć ludziom. Co wynika z tego filmiku? Rozumiecie coś z tego? Bo ja nie. Będzie rozmawiał z Hańcem i Nutellą, z sieciami handlowymi? Politycy szukają więc odpowiedzi, a tymczasem tysiące Czechów zamiast kupować u siebie, zostawia pieniądze w Niemczech i Polsce. Według badania przeprowadzonego niedawno przez portal Akcjniceny.cz na zakupy do Polski jeździ regularnie co 5 Czech. No proszę państwa, w czeskich sklepach jest taki symbol, znak, napis akcje, czyli promocja. Czyli Czesi mają akcje w Polsce, zapraszamy, mamy lepsze. Wojciech Stopba zajął się tematem. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę.